po otwarciu. Wizik. Aby dbać przez cały rok o oczy i wzrok. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 10 marca, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Jutro zaczynają się zapisy na szczepienie na COVID-19 dla osób z rocznika 1952. Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie zorganizowała dziś dzień otwarty, tym razem w formie wirtualnej. Białoruska opozycja opracowała projekt nowej konstytucji. Producenci szczepionek zapowiadają zwiększenie dostaw do Polski. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk poinformował, że do końca czerwca do naszego kraju ma trafić ponad 15 milionów dawek, w tym 2,5 miliona preparatu firmy Johnson & Johnson. Preparat od tego producenta wymaga zaszczepienia tylko jeden raz. Jutro zaczynają się zapisy na szczepienia dla osób z rocznika 1952. Rejestracja ruszy o 6 rano. Rząd apeluje do 69-latków, by zapisywali się na szczepienie zdalnie. Mogą wejść na stronę internetową gov.pl/szczepimy-się albo zadzwonić na infolinię 989. Mogą też wysłać SMS na numer 664-908-556. W ostateczności istnieje też możliwość zapisania się osobiście w punkcie szczepień, poinformował szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Ale namawiamy przede wszystkim do korzystania z tych kanałów, które nie powodują konieczności wychodzenia z domu. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przekazała dziś premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, że do końca marca do Polski trafi 335 tysięcy dodatkowych szczepionek od Pfizera. Od kwietnia do czerwca tymczasem do naszego kraju ma już trafić 15 milionów dawek szczepionek od różnych producentów. Według szefa kancelarii premiera ruszają już przygotowania do zwiększenia tempa szczepień. Karol Surówka, Polskie Radio. Sejmowa Komisja do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych rekomenduje wprowadzenie poprawek do rządowego projektu nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej. Dyrektor Departamentu Ciepłownictwa w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Piotr Sprzączak mówi, że przyjęcie proponowanych przepisów jest konieczne, żeby dostosować polskie prawodawstwo do europejskiego. Jednocześnie dodaje, że resort jest otwarty na dalszą dyskusję na temat systemu efektywności energetycznej. Pan minister Kurtyka powołał zespół do spraw efektywności energetycznej, który miałby dyskutować również o konieczności takich bardziej horyzontalnych zmian związanych z tą ustawą. Natomiast w naszej ocenie w tej chwili konieczne jest wykonanie tych pierwszych i najpilniejszych działań związanych z tą ustawą. Projekt m.in. nakłada na właścicieli i zarządców budynków wielorodzinnych obowiązek zamontowania ciepłomierzy i wodomierzy zdalnego odczytu. Najsłynniejsza szkoła lotnicza w Polsce prezentuje swoją bazę sprzętową i dydaktyczną. Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie organizuje dziś dzień otwarty ze względu na pandemię w formie wirtualnej. Za pomocą mediów społecznościowych pokazujemy naszą codzienną działalność i potencjał placówki, mówi rzecznik prasowy dęblińskiej szkoły Orląt major Marek Kwiatek. Prezentujemy naszą chlubę, czyli flotę Akademickiego Centrum Szkolenia Lotniczego, czyli statki powietrzne, samoloty Diamond, śmigłowce Gimbal, Robinson. Następnie również wszelkiego rodzaju laboratoria, symulatory lotu, symulatory kontroli powietrznej, spadochronu, katapulty. Bardzo takim ważnym jest ośrodek szkolenia kondycyjnego, gdzie można zobaczyć nasze osławione lotnicze przyrządy gimnastyczne specjalne, czyli kołoreńskie, żyroskop. Relacje z dni otwartych drzwi dęblińskiej uczelni można oglądać na profilu facebookowym Lotniczej Akademii Wojskowej oraz na kanale YouTube. Biogazownia i hodowla zwierząt to inwestycje, które zagrażają Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku pod Radomiem, uważa Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa i Sportu. Instytucja protestuje przeciw budowie, a samorządowcy, którzy wcześniej wydali na nią zgodę, obiecują interweniować. Firma ma już wszystkie niezbędne pozwolenia. Zgodnie z planem biogazownia ma powstać 1,5 kilometra od Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. To, jak mówi Magdalena Gawin, generalny konserwator zabytków i wiceminister kultury, uciążliwe i nieodpowiednie sąsiedztwo. Bardzo nas niepokoi także, że już inwestor wystąpił o zwiększenie tej swojej działalności. Wójt Orońska Henryk Nosowski uznał argumenty ministerstwa i obiecał negocjować z inwestorem. Deklaruje włączenie się do prac związanych z tym, aby może chronić tą instytucję. Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku to zabytkowy zespół pałacowo-parkowy. W przeszłości majątek należał do żony Józefa Brandta. Anna Orzeł, Polskie Radio. Białoruska opozycja opracowała projekt nowej konstytucji. Przewiduje on zredukowanie roli prezydenta i zwiększenie znaczenia parlamentu. Jeden z autorów projektu, Walery Żurakowski, powiedział, że zgodnie z ewentualną przyszłą ustawą zasadniczą premiera powinien wyznaczać parlament, a nie jak obecnie prezydent. Funkcja głowy państwa natomiast powinna mieć charakter reprezentacyjny. Projekt nowej konstytucji przewiduje, że w pierwszej fazie, tak jak dotychczas, będą dwa języki urzędowe, białoruski i rosyjski, z dążeniem do tego, aby w przyszłości język białoruski pełnił główną rolę. Na czele wymiaru sprawiedliwości ma stać samorząd sędziowski, złożony z sędziów i adwokatów. Mają wrócić historyczne symbole państwowe, biało-czerwono-biała flaga i herb w postaci pogoni. Projekt nowej białoruskiej konstytucji ma być poddany pod społeczną dyskusję. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Teraz o sporcie Adam Malecki. Iga Świątek nie dała rady Garbinie Muguruzie. Hiszpanka w trzeciej rundzie turnieju w Dubaju pokonała Polkę pewnie i bezdyskusyjnie. Szczególnie w pierwszym secie. Było 6-0. W drugim walki było trochę więcej, ale Muguruza i w nim wygrała 6-4. O półfinał powalczy jutro z Białorusinką Ariną Sabalenką. A Iga wraca do kraju, po czym wybierze się na turniej do Miami. W Budapeszcie i Paryżu zostaną rozegrane dzisiejsze mecze 1/8 finału piłkarskiej Ligi Mistrzów. Liverpool, który wygrał pierwsze spotkanie 2-0, zagra z RB Lipsk, a pod wieżą Eiffla Paris Saint-Germain będzie broniło zaliczki z pierwszego meczu, w którym pokonało na Camp Nou 4-1 Barcelonę. Pierwszy gwizdek w Champions League o 21:00. W Portugalii nasi żeglarze pływają w Mistrzostwach Europy w olimpijskiej klasie RSX. Po dwóch dniach regat Zofia Klepacka awansowała z trzeciego na drugie miejsce, a Piotr Myszka jest czwarty. Dziś mieliśmy komplet wyścigów przy bardzo słabym wietrze, takim od morza. To dość ciężkie warunki dla naszej stawki. Pływałem dzisiaj dość dobrze, w miarę równo i z tego jestem zadowolony, bo byłem dzisiaj 11, 7 i 6, więc to są dobre, równe wyścigi. Co prawda jestem w ogólnej klasyfikacji na czwartym miejscu, ale z niewielką stratą do podium. W sumie mam tyle samo punktów co trzeci, więc to jest cały czas dobra pozycja i niewielka strata do prowadzących, więc jestem zadowolony. Mamy przed sobą w sumie 6 wyścigów finałowych i medalizm, więc jeszcze to dopiero połowa regat. Regaty zakończą się w sobotę. A Thomas Bach został ponownie wybrany przewodniczącym Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Nie było to zbyt trudno. 67-letni Niemiec był jedynym startującym kandydatem. Bach stoi na czele MKOL-u od września 2013 roku. I na koniec smutna informacja. W wieku 72 lat zmarł Henryk Rozmiarek, były reprezentant Polski w piłce ręcznej. Rozmiarek był jedynym polskim szczypiornistą, który trzykrotnie występował na igrzyskach. W Montrealu w roku 1976 zdobył brązowy medal. Kolejny sport za 2 godziny. Zapraszam w imieniu Dariusza Urbanowicza. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro od zachodu będą przemieszczać się opady śniegu i deszczu ze śniegiem. W centrum i na zachodzie przechodzące w opady deszczu. 0 stopni na północnym wschodzie, 4 w centrum i 9 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Ależ pogoda. No, wiesz co? Wstąpię do apteki po suplement diety Molekin D3 plus K2. Słusznie, teraz witamina D3 i odporność to podstawa, ale dlaczego z K2? Posłuchaj. Nadmiar witaminy D3 może prowadzić do wyższego poziomu wapnia w naczyniach krwionośnych i ich twardnienia. Witamina K2 odprowadza zbędny wapń, rozwiązując ten problem. Witamina D3 i K2 to idealny duet na odporność i zdrowe kości. Molekin D3 plus K2. Tak, na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu, 9,5 minuty po 19. Gitarowy program tworzą dzisiaj Michał Jakubik przy konsolecie, Aleksandra Kaczkowska przy komputerach i Piotr Baron przy mikrofonie. Środa, piękny dzień tygodnia po 19:00, trzy wymiary gitary. Like a bullet from a gun. Hey now, here she come. You know I like it, like it. Hey now, here she come. I ain't got nowhere to run. She says something I can't refuse. Takes me down with all the right moves. Takes me down with all the right moves. Takes me down. Knock me down. Like a bullet from a gun. Hey now, here she come. You know I like it, like it. Hey now, here she come. I ain't got nowhere to run. She says something I can't refuse. Takes me down with all the right moves. Takes me down with all the right moves. Takes me down. Come like a bullet from a gun. Hey now, here she come. You know I like it, like it. Hey now, here she come. I got nowhere to run. She says something I can't refuse. Takes me down with all the right moves. Takes me down with all the right moves. Aaron Killa, gdzieś na początek naszego spotkania, ale też niepotrzebnie to mówię, bo słuchaczka napisała, że aplikacja powiedziała, że to Aaron. Dobry jest, dodaje Aga. Tak, no wczoraj powiedziałem, że mam z nim niejaki kłopot, dlatego że kiedy biorę płytę do ręki, to zawsze chce mi się więcej utworów i więcej. Nie potrafię się zdecydować na jeden. Ale wczoraj natychmiast przyszło rozwiązanie współpracujące, dlatego że Jurek napisał, to niech pan wybierze 2 albo 5 utworów i wtedy sprawa będzie załatwiona. I dlatego dziś Aaron Killak rozpoczął nasze gitarowe spotkanie. Obiecałem, że dziś w walizeczce będzie także płyta tego pana, Rory Gallagher. If you should pass by, be sure to jump right in. have no clothes to clean. The butt inside the machine. It's the craziest place I have ever been. Come round and meet my friends. They'll be there with me. With me to the end. With me to the end. With me to the end. Zawodne. Rory Gallagher. Trzy wymiary gitary. Dziękuję Państwu za korespondencję. Otrzymałem już zapewnienie mailowe o gotowości do współpracy od Pani Krystyny, od Pana Stefana, od wspomnianej już Agi i od Michała z Tarnowa. Bardzo dziękuję. Z kolei Wojtek z Kielc pyta, co tam jeszcze dzisiaj w walizeczce. Różne różności, na przykład taka płyta, która ukazała się w 2020 roku, ale w tym 2020 roku chyba najbardziej ją polubiłem. There's a heart attack. Is the moon dead? Shine too bright at night. I spin it around to the darker side. I blow the twinkling stars straight from the sky and serenade you to sleep with a lullaby. I'd steal the sun for you if you asked me to. So only you can see it shine. I blow it from the sky right before your eyes, or I'll burn to death this time. I climb mountains just to get to you. I jump canyons if I had to do it. Nothing wouldn't keep me back. Oh, I'm serious as a heart attack. If you were my queen in ancient time and someone dared to steal you away, there isn't an ocean wide enough for them to escape their fate. I'd launch 10,000 ships and 10 million swords to return you to my side. Not a soul will come back without you intact. I'd fight for you until the end of time. I'd climb mountains just to get to you. I'd jump canyons if I had to do anything. Serious as a heart attack. I climb mountains. Bardzo mi się podoba cała płyta, a to był utwór otwierający I'd Climb Mountains i to był oczywiście Selwyn Batchwood. Paniom dziękuję za pamięć, bowiem dotarły do mnie dopiero teraz wieczorem informacje, że dziś podobno przez cały Boży Dzień obchodziliśmy Dzień Mężczyzny. Zatem wszystkie życzenia kierowane pod moim adresem przekazuję również Michałowi Jakubikowi, bo Michał realizuje dziś audycję i bardzo Państwu czy Paniom dziękujemy za pamięć. Dziękuję również Agacie, która wróciła już ze Szklarskiej Poręby i teraz w łódzkich Bałutach słucha trzech wymiarów gitary, z czego jestem bardzo, bardzo zadowolony. Jeszcze za chwilę będą pozdrowienia rodzinne, ale wcześniej szybko do walizeczki, a w walizeczce płyta, na której napisano Steve Ray Vaughan. Broke out. shadow and the face of grace. Heart full of darkness, spotlight on my face. There was love all around me, but I was looking for revenge. Thank God it never found me. Would have been the end. Walking the tightrope, stepping on the fence. Was a shame and a sin. Walking the tightrope between wrong and right. Walking the tightrope both day and night. Looking back in front of me, the mirror's a grin. Through eyes of love I see, I'm really looking at a friend. We fall out of problems, so where life is. My heart goes out to others, we're there to make amends. We've been walking the tightrope, trying to make it right. Ta lista współpracowników trzech wymiarów gitary rośnie z każdą minutą. Bardzo Państwu dziękuję za taką aktywność i spodziewałem się, że Krzysztof z Wrocławia po emisji tego utworu, to był Steve Ray Vaughan, napisze to, co pisze zwykle. Steve Ray Vaughan zawsze, ja też tak uważam. No i dopisał się jeszcze dzisiaj Janek do współpracy. Janek jak zwykle w sposób rymowany i zacytuję fragment. Bo choć blues to smutek, odwrotny odnosi skutek, leczy duszy blizny i jest najlepszy dla mężczyzny. Pozdrawia Janek. Janku, panie Janku, bardzo dziękujemy. Wszystkiego najlepszego, dużo rock'n'rolla i dobrego bluesa. Teraz gitarzysta i wokalista, który sam sobie jest orkiestrą, nazywa się Gwyn Ashton. Just who you think that you would get this far? I gotta tear myself away from you. I have no idea what you're trying to do. Don't make no difference to you. Never listen to a word I say. I don't know how I can go on this way. No way. Just one who cares. Found it much too hard to resist. But I don't want to fall in love. Don't want to fall in love like Marzę o tym, by na antenie programu trzeciego w trzech wymiarach gitary powiedzieć Państwu, że przyjeżdżę do Polski i spotykamy się na koncercie. Gwyn Ashton, fenomenalny gitarzysta i świetny facet. Dobrze się z nim siedzi i rozmawia. Dzisiaj zrobiłem w trzech wymiarach gitary prawdziwy dzień mężczyzny, dlatego że jeśli dobrze myślę, to od początku naszego spotkania wystąpili tylko muzycy. Nie było żadnej muzyczki. No to teraz Mina Crowley się pojawi. Lubię wszystkie płyty Miny, ale najbardziej tę, którą nagrała w towarzystwie zespołu Chrisa Fillmora. A zatem Mina Crowley teraz w trzech wymiarach gitar. Łobuzica ta mina powiedziała to szeptem, mam nadzieję, że nie było tego tak bardzo wyraźnie słychać. W każdym razie tytuł utworu Enough is Enough. Mina Crowley i Chris Fillmore Band. Tak, to jest jej moja ulubiona płyta. Teraz przed nami polscy wykonawcy w trzech wymiarach gitary. Na początek wędrówka z zespołem Chick Tobacco. Wędrówka to był zespół Cheap Tobacco. Sięgam po kolejną płytę do walizeczki. To jest płyta zespołu Jam. Zarejestrowana wtedy, kiedy wokalistą zespołu był Jacek Dewucki. Płyta nosiła tytuł Pod wiatr. Pod wiatr to był zespół Jam. Miały zostać przesłane pozdrowienia rodzinne i teraz właśnie lecą do Gliwic, do Basi, Marcina i małego Gucia. Bardzo Państwa mocno pozdrawiamy, życzymy oczywiście zdrowia i dobrej muzyki wokół. A z walizeczki Albert King. I bought me a Albert King w trzech wymiarach gitary. Kiedyś był taki duet, który Państwu prezentowałem. Nazywał się odnazwiskowo Moland i Arbuckle. A w związku z tym, że się z nimi poznałem po koncercie w Warszawie, od Dustina dostałem kiedyś płytę jego solową. I dziś w trzech wymiarach gitary chciałbym ją Państwu przypomnieć. Dustin Arbuckle. Yes, I'll be gone, pretty baby. Dustin Arbuckle. Czasem warto wrócić do takich płyt, które kiedyś kupiliśmy albo dostaliśmy, a potem gdzieś poszły na półkę i ich nie ma. Choć kiedy sobie przypomnimy, to ożywają na nowo i grają bardzo ładnie. I to już, i to koniec, i to ostatnia płyta. Byli z Państwem Michał Jakubik, Aleksandra Kaczkowska i Piotr Baron i cała silna grupa słuchaczy współpracujących. Bardzo Państwu dziękuję. Szaleniec gitarowy Tony McAlpine na zakończenie. Dziękuję, do usłyszenia, miłego wieczoru. Zapraszamy do reklamy. Ależ pogoda. No, wiesz co? Wstąpię do apteki po suplement diety Molekin D3 plus K2. Słusznie, teraz witamina D3 i odporność to podstawa, ale dlaczego z K2? Posłuchaj, nadmiar witaminy D3 może prowadzić do wyższego poziomu wapnia w naczyniach krwionośnych i ich twardnienia. Witamina K2 odprowadza zbędny wapń, rozwiązując ten problem.